Er-Rahman, Er-Rahim. Er-Rahman, Er-Rahim. İkinci ayet-i kerime geçtim. Tabi kısa geçiyorum. Çünkü dört ayeti açıklayamam uzatırsam. Er-Rahman ve Er-Rahim, bunlar rahmet kökünden geliyor. Acıma, merhamet anlamı kökünden geliyor. Er-Rahman da mim var bitenen fazla. Bir ardan mim var burada böylece. Anlamı da fazla olmuş oluyor böyle. Er-Rahman anlamı gerçek rızık verici anlamına geliyor. Rızık veren gerçek olan Rahman'dır böyle. Allah Celle Celalü Mevlam, Rahman ismi şerifi ne yapıyor Mevlam böyle? Rızık verir. Kime? Bütün canlılara. Karıncanında, kuşunda, ana karnındaki yavrunda böyle. Denizdeki balıklarında, müminde, kafirinde. Ayrılmaz dünyadan böyle. Ayrılmaz dünyadan böyle. Eğer Mevlam kafirin rızkını kesecek olsa ne olur? Aç kalıp dayanamaz. İman ettim de, inandım yoksa böyle. O zaman iman geçelim mi? Olmaz mı böyle. Bunun için Mevlam ayırmıyor dünyadan böyle. Ayırmıyor. Er-Rahman. Bu isim de Allah'a mahsus Celle Celaluhu. İnsana bir takamıyor bu isimde böyle. Er-Rahman. Yani rızık verici ancak Allah Celle Celaluhu. Ancak Allah Celle Celaluhu. Aklımıza gelebilir. Efendim işte ben param var. Gidip alırım pazardan işte şuradan bunu alırım mesela. Çarşıdan pazardan neyse böyle. Selamlar. Rızkı yaratmak var ama rızkı yaratmak var ama bak. Rızkı yaratılması. Ya. Rızkı yaratmak var ama. Ne gerekiyor bunun için bak muhtemelen böyle. Mevla buyuruyor rızkınız gökte. Ve biz rızkı hüküm öyle. Ve biz semayı rızkı hüküm. Rızkının gökte. Bak muhtemelen. Toprak değil yerde. Tarım değil muhtemelen böyle. Gökte mi lan bak. İşte rızkı hüküm. Rızkını gökte. Oradan başlıyor böyle. Nasıl başlıyor? Güneş enerji lazım mı? Bak, güneş enerji lazım böyle. Güneş olmadı mı ne olur? Dünya buzdolabına döner. Yani dün denize donar. Hayat bitti bu sen böyle bak. Rızık gökte ölen buraya böyle. Şimdi Rabbim önce bir şeyin altyapısını yaratıyor Mevla muhteremler böyle. Biliyorsunuz bir zaman dünyada insan yok bir varlık evrende yani. İnsan yok bir varlık dünyada böyle. Melekler vardı, cinler vardı, hayvanlar vardı. İnsan bir varlık yoktu böyle. O zaman dünya kızgın bir ateş halindeydi dünya böyle. Cinler orada yaşıyordu ama böyle. Sonra hayvanlar için tabii dünya soğutuldu, toprak haline getirildi. Adem babamız yaratıldı dünyadan muhterem böyle. Yaratıldı. Önce Rabbim rızkımızı yarattı ama rızık. Önce rızık yaratıldı. Sonra biz yaratıldık muhterem böyle. Öyle biz yaratıldık. Şimdi bir kadın da doğum yapmadan önce doğum yap taşımı sütü gelme başlar muhterem bakın böyle. Size böyle. Yani her şey bir ibret var muhtemelen. Düşünme gerekiyor muhtemelen böyle. Biraz incelemek gerekiyor orada böyle böyle. Doğum yapmayan bir kadın 50'de evli de olsa ondan süt gelmez muhtemelen böyle. Süt gelmiyor böyle. Süt üretimi doğumla otomatik ona bağlanmam ben. Rabbim o bünye onu vermiş böyle. Ya öyle yaratma bünye yaptı. Doğumla beraber süt üretimi başlar böyle. Şimdi rızık da öyle. Böyle. Önce ne gerekiyor? Rızık için su gerekiyor muhteremler. Her can hayatı sudan olur böyle böyle. Yani su olmasa bir ot bitmez. Ağaç bilmek mi böyle. Su gerekiyor böylece. Mevlam buyuruyor. وَاَنْتُمْ اَسْمَاءُ مَاءً قَدَرٍ فَاَسْكَنَا فِي الْاَرْضِ وَاَنْتُمْ اَسْمَاءُ مَاءً. Mevlam buyuruyor gökten su indirdik Mevlam buyuruyor muhtemelen. Yani su yerden çıkmadı ilk su. Yeryüzüne muhtemelen. Gökte bak ben buraya. Ve enzelna indirdik. Minel semâ'i gökten. Mâ'en su indirdik böyle böyle. Gökten indirdik su muhtemelen böyle. Suyun tabi nedir bunun ham maddesi de? Oksijen, hidrojen. Bir oksijen, iki hidrojen birleşiyorlar ama kimyaca. Fizikçe değil böyle. Yani yan yana okuyor bir şey olmaz. Kimya demek ki ne anlıyor kimyaya güveniyor? Kendi özünü kaybedip yitirip başka maddeye dönüşüyor bunlar böylece. Su oluyor bunlara böylece. Demek ilk su yeryüzüne gökten indi. Peki nereye indi ama? Var mı lan bu hazır, bunların depoları var mıydı? Vardı muhtemelen işte böyle. Dünya atılırken denizler muhtemelen. Göl yatakları azalma muhtemelen böyle bak. Depolar azalma bunlar böyle bak. Yani azamet, kudret ya Allah cezalı muhtemelen yok böyle ya. Bak bak dünya atılırken denizler, okyanuslar, denizler, göller yatmıyor. Nereye ne lazım? Mesela günümüzde bir göl kurutulsun, orada iklim değişir muhtemelen böyle bak. Günümüzde bir tepe oradan kaldırılırsa iklim değişir orada böyle. Doğal denge bozulur muhtemelen böyle. Bunu korunması gerekiyor muhtemelen böyle. Mevlam böyle gökten su indirdik. Feeskennâhu filer. Onun yerine depoladık suyu. Nerede depolanır su? Denizlerde ve göl yataklarında muhtemelen böyle. Peki ama acaba bu kadar su ihtiyacı var mı böyle? 171'i su diyelim dünyanın adı. 171'i. Yani 4'te 3 aşağı yukarı dünyanın su. Okyanusa bu kadar böyle. Bu kadar gerek var mı? Bak Belan buraya su indiriyor bir kaderin. Gördüğünüz su indiriyor bir kaderin bir ölçüyle öldü böyle. Yani gramıyla, diremiyle indirildi. İlk su var böyle. Yani fazla değil, eksi değil muhtemelen böyle. Okyanus suyu gerek mi? Gerek. Neden muhtemelenler? Şimdi su tamam geldi, denizler, göller dolduruyor, dursa olur mu? Bir şey olmaz ki böyle. Tarlanın su lazım, bağının su lazım, bahçenin su lazım, yaylanın su lazım. Nereden gelecek bunlar böyle? Su olması lazım bunların böyle, doğal olarak böyle. Tabii tarla denizde su olmaz. Bu iş ne gerekiyor? Su buharının çevrim diyor buna, çevrim. Bak, çevrim. Yani su buharının önce bir yukarı çıkması gerekiyor. Yer yağması için. Bu nasıl olacak? Buharlaşması gerekiyor. Buharlaşma. Bu da nasıl olacak? Enerji. Isı lazım. Enerji güneşte muhtemelen böyle. Bak güneş böyle. Bak, doğal enerji muhtemelenler. Peki güneş aldığı enerjisini içine muhtemelen böyle. Hidrojen birleşiyor. Helyum atom dönüşüyor. Yani atom santralı. Kendi kendine muhtemelen böyle. Enerji böylece. Demek ki güneş enerjisi ısınıyor sular, buharlaşıyorlar. Ne zaman su buharlaşır? 20 derecede başlar buharlaşmaya ama görünmez, çok beyazdır böyle. Sonra 100 derecede mesela çok kaynartı bu şekilde böyle. Bir de Rabbim suyu yerine Rabbim iskaneti depoladı ama farklı şekilde bakın böyle. Denizlere göre de sıvı halinde. Dağlarda kar haline geliyor muhtemelen böyle. Kutupta buz haline geliyor muhtemelen böyle. Havada buhar haline muhtemelen böyle. Su depolu böyle böyle. Şimdi güney enerji ısınıyor su. Denize göl ısınıyorlar. Buharlaşma oluyor muhtemelen böyle. Buharlaşma oluyor böyle. Bu buhar havadan hafif olduğu için yukarı çıkıyor şimdi muhtemelen böyle. Yukarı çıkıyor böyle. Yani şu anda gökyüzünde kim ne kadar trilyonlarca tonlar denizler var, sular var mı? Gökte muhtemelen böyle böyle. Emir gelmeden yağmaz muhtemelen. Emir gelecek muhtemelen böyle. Yani zaman gelir, birkaç sene kura kura, öyle olmuş zamanında, he, olmuş muhtemelen. Yine olabilir böyle. Mesela bu sene de oluyor böyle. Kura olabilir. Yani su gökyüzünden var, fazlasıyla gökyüzünden var, buhar halinde. Ama emir gelmeden bir damlası inmez. Şimdi buharlaşıp yukarı çıkıyorlar bunlar böylece. Peki bu buharlaşan su, buhar yani su buharı devamlı yukarı çıksa ne olur? Atmosfere geçti mi uzaya kaybolur gider. Zaman denize kuru gider. Su biter ama bu sefer. Ne gerekiyor? Bu uzaya tutulması gerekiyor. İşte çıkar havada bir soğuk hava tabakasına girer muhtemelen bak. Oraya gelince

kaç tane mercim tanesi olacak muhtemelen. Hep bu eze yazılmış. O aynı o muhtemelen. Rabbim dilirse ne yapar? O tane mercime fazla olur. Ona ihtiyaç vardır muhtemelen. Oraya bir gerek yoktur böyle. Yani hangi yıl, hangi şey kısa onu fazla yememe gerek muhtemelen böyle. İhtiyaç yoktur böyle böyle. Hangi mevsimde böyle, hangi daha bolsa onu yemek gerekiyor. Bol yemek onu gerekiyor muhtemelen böyle. Ona ihtiyaç vardır muhtemelen böyle. Onun için hastalıkı önlemesi için yani bu doğal dengeyi kollamak gerekiyor muhtemelen böyle. Bu diyor ki kâhın kitabı böyle. Kâhın kitabı budur muhtemelen böyle. Yani Allah dostları buna bakarlar muhtemelen böyle. Hangi şey bol, o onun gelmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Mesela diyelim ki bir sene patlıcan bol. Onu yemek gerekiyor fazla muhtemelen böyle. Kabus bol mu bol. Onu bol yemek gerekiyor o sene muhtemelen böyle. O hastalıklara o anda o gerektiği onlara. Rızık yaratıldı. Ama yeterli mi? Baktı ya muhtemelenler. Rızıktan yararlanmak gerekiyor şimdi canlı varlıkların. Bitki dahil hayvanlar insanlarla faydalanması gerekiyor onların böyle. Ne gerekiyor önce? İştah. Bir cezbe. Çekme. Can istemesi. Eğer bize Mevlam iştah vermeseydi, yani insanın böyle acıkmasa, can istemese, ilaç gibi olur böyle. Acı tatsız olur böyle bir şey. Yemem ben. Bize Mevlam iştah veriyor böyle. Acıkma böyle. Yani beyin bunu algılıyor muhtemelen acıktığını, açtığını. Bu sinyal beden veriyor. Bir de anlamaz bunu muhtemelen boşalınca böyle. Beyin veriyor bunu böyle. Beyin bunu veriyor. Acıkma şeyini. Şimdi her canlı türün de bir de sinir sisteminde farklı bakın böyle. Yani onlar bir geçecek muhtemelenler. Hepsinin farklı bakın böyle. Yani kuşun başka, şunun başka, kanatların başka, hepsi başka bakın böyle. Birinki başka bir adam var böyle. Sinirim sistemi bakın böyle. Sinirim sistemi böyle böyle. Ağızdan başlıyor. Hatta ağızdan değil de muhteremler kokuyla başlar muhterem böyle böyle. Sinir kokuyla başlar muhterem böyle. Bak kokuyla başlar böyle. Şimdi bir insan mesela bir yere misafir gidiyor. Yemeğe davetli. Girerken bakar ki işte bir işte hamur işi kokusu var. El kokusu var. Bunu hemen bir algılar muhteremler. Ne yapar? Beyin hemen gereken enzim hastalığı oranmaya bakmalı. Gerek enzim hastalığı oranmaya bakmalı. Onun sinirini kolay bakmalı. Yani bir insan evine giderken bile o akşam evde ne yiyeceğini bilirse onun hazmı daha kolay muhteremler. Böyle. Eve giderken böyle. Çünkü biliyor ki şunu yiyecek. Acıkmış karnı da eve gidiyor. Sofra hazır olacak böylece. Ne yiyeceğini biliyor. Beyin onu gereken enzimler vardır, sinir salgıları vardır. Onu hazır muhtemelen böyle. Yani deli ağızda başlar ama hayır muhtemelen. Bak, kokuyla beyinde başlıyor sinir. Beyinde başlıyor muhtemelen böyle. Bu iş neler böyle? Sevdiği için sana yarar derler muhtemelen bak. Yani bir insan sevmiyorsa onu beyin algılar onu böylece. Gereken enzim hemen çoğaldı. Hatta tükürük bezi bile çoğaldı ağzı böyle. Ağzını başlar böyle. Solma muhtemelen böyle böyle. Şimdi ağızdan dişler ne olmak yardım veren ver. Dişler böylece. Benim eli diye harakaka fesevvake. Veren bizi yarattı. Fesevvake. Şu adelek. Allah azameti kudreti sonsuz melam muhtemelen. Kurban da mı alacağım böyle bak bak ya. Şu dişlere bakın dişlere muhtemelen böyle. Diş hekimleri böyle. Okulu, fakültede okuyor böyle. O kadar tecrübe ediyor, yapıyor, şunu yapıyor. Gene gidiyorsun değil mi? Gene olmuyor, olmuyor. Gidiyorsun, burası vurdu, burası yapmadı, burası böyle yaptı. O adam yont, buradan yontuyor, icabı da bozuyor. Şimdi de kanımda muhtemelen böyle. Bak, doğuştan muhtemelenle bakınız. İnsan haşa başıboş olsa, insan yaradan Rabbi olmasa insanı, olmasa böyle. Ne oldu? İşte muhtemelen başıboş olsa böyle. Dişlerde bir karşıyımdayım ben. Ondan oluyor bir katıma der. Kemik de bunlar karşı oluyor bunlara böylece. Ne olur dişlere başıboş olsa kan mı kal böyle? Öne çıkar, yana çıkar, bir uzar, bir iş yapar. Yani birim bilim kısa uzun olsun böyle sizi olmaz muhtemelen böyle bak böyle. Öndekileri kesicidir başka mahalleler. Yandaki başka, öğütücü, hazlar başka böyle. 38 iş var insan aslında tam olarak böyle. Her dişinde görevi farklı muhtemelen böyle. Öndeki kesecek böyle. Isırmak için kesti hocam da bak bana verdiler böyle. Yani bu dişlerin yaratılması böyle. Bundan sıra dizilmesi ve o kadar hassas ki bunlar aynı hizadan üstleri yani böyle böyle. Uzamaz, kısamaması bunların böylece. Demek bir azamet var muhtemelen bunlar zaten böyle. Dişleri böyle. Şimdi rızık yaratıldı. Ama eğer bize damakta da olmasa ne olur? Rızkın gene değerlik olmaz damakta da olmasa. Kabuza bir, zehirde bir, acı bir tatlıya bir. Bakmam mı tabi? Damakta da olmasa böyle. Damakta bir sinir ucu, sinir mi? Hücreni. Hatta insan bilmediği şey ne yapıyor? Şöyle bakıyor önce. Önce göz bakıyor bak. Göz rengine bakıyor değil mi böyle? Rengine bakıyor. Göz beğeniyor böyle. Sonra kokusuna bakıyor insan böyle. Güzel kokusa güzel bu şekilde. Eline bakıyor. Şey mi set mi acaba? Ne bakıyorsun bunları? Bunlar raporu verdi bunlar. Göz tamam diyor. Burun tamam diyor. El tamam diyor. Ama son söz kimde son söz? Damak mı sen? Kişi bir ağzına götürür, az zaman bilmediği bir şey böyle. Hafif ağzına bakar böylece. Bir bakar, ha tamam. Hemen raporu onu da verir. Yarın geliyor mu damak bende. Hemen tahlil yapar. Damak anında tahlil yapar. Hemen raporu verir. Tamam bu güzel. Devam et böyle. Ondan sonra bu yeme başlar efendim. Kim yapıyor bunları Allah aşkına muhtemelen böyle ya. Niye Allah şükretmiyoruz muhtemelen böyle ya. Ya muhtemelen. Oturuyoruz sohbetin böyle. Aç televizyon efendim şunu bunu. Müzikler. Ya olur mu tanrım ya be ya. Uzun olur mu benim böyle. Şükür lazım da. Şükür lazım tanrım böyle. Rızkı yaratan baba. Ta gökten başlıyor tanrım. Ya o su çevrimi var böyle. Su böyle. Bak su melisleri çekmiyor mu? Su böyle. Ramon'u sevk ediyor. Sonra su saf su değil ama gökten geliyor. Yalnız su ki böyle. Şimdi bunu biriyle böyle bahçeli olanlar bilirler bunları bilirler. Şimdi insan bahçeden sular çeşmen takar ortamı ama ona benzemem muhtemelen. Bir yağmur yağdı mı, güne akar çıktı mı, bir de fışkırır muhtemelen. Yağmur suyu şu an bakma muhtemelen. Kimyasal ne içi kırır onlara muhtemelen. Ne madde onun içerisinde muhtemelen. O zaten gelen tozlar, güneş enerjisi muhtemelen, gaz, gökte gazlar. İşte demek ki rızıka ne gerekiyor? Yemek yerken şükür. Şükür muhtemelen. Şükür. Peki dedik çok şükür elhamdülillah çok şükür yetti mi? Yetmez ki. Neden? Sırrı dil almadık onun tadını. Bütün bedeni yayılıyor mu gıdamaya? Ya. Mideye gidiyor, ince bağırsağa gidiyor, oradan çekiliyor. Kana karışmaz böyle. Bütün beden dolaşım hücre oluyor bedenimde. Yani beyinde, gözde, kulakta, akciğerde, karaciğerde, el, parmak hepsi bundan alması oluyor böyle. Be. Ne gerekiyor? Demek ki bütün bedenle şükür gerekiyor. Mevlam buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de imaldar şükre. İmelü ale Davud'e şükre bak. İmelü. Ey Davud ehli, Davud Aleyhisselam'ı yani Süleyman Aleyhisselam çocuk evlatları ameliyle şükür, ameliyle şükür, ameliyle böyle. Yani bil fiil. Yalnız sözü değil böyle. Ameliyle böyle. Nedir bunda? İşte namaz mutlaka, namaz mutlaka. Namaz muhtemelen böyle. Bir insan yemek yer, bir de namazı kılarsa, o namazı, o gıdayı namaza sindirirse, şükrüne getirmiş olur muhtemelen böyle. Yoksa gıdayı ya, oh çok güzel, oh çok güzel, biraz bir kez daha bakalım, bir de şuradan bir daha biter bakalım bundan, bir de şuraya bakalım böyle, oh oh oh. O muhtemelen böyle. Ya. Demek yerken tefekkür gerekiyor. Başta besmele zikirdir, sonra elhamdülillah şükürdür. Ama bedenen bütün şeyle şükretmek gerekiyor bunlara. Errahim, Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, yani müminlere bu aslamı vermeler. Rahman ismi her şeyi kapsıyor. Firavun olsun, Ebu Cehil olsun, haşa Allah, küfür, inkar etsin, rızkı veriyor muhtemelen böyle. Dünyada böyle veriyor, ahirette iki olmaz. Errahim ismi ancak müminlere, müminlere cennetler böyle. Kim dünyada Allah'a inanır Celle Celaluhu ve inancı olursa yaşarsa ama. Bir yaşamak. Yaşarsa Allah'ın ona merhameti, rahmeti var muhtemelen. Ölürken de, kabirde, mahşer, sıratta ve son elhamdülillah cennet ve cemalullah muhtemelen böyle. Yani insanın son durağı inşallah cennet yerim şey olur, olur inşallah. İki durak var ama sonra iki durak var muhtemelen böyle. Biri cennet, biri cehennem muhtemelen böyle. Üçüncü ayet-i kerimeye geçiyorum inşallah. Maliki yevmi din ne haberiyor? Maliki yevmi din. Burada din, deyn kökünden geliyor. Deyn, borç, hesap kökünden geliyor. Allah yerinde gün demektir. Mevlam böyle o ceza gününün, mahşer gününde tek malikidir böyle. Hesap gününün böyle. Hesaba çekilme. Hesaba çekilme muhteremler. Yani yaptığın burada kalmıyor muhterem böyle. Kalmıyor burada. Bir de hesap günü var. İnsan başıboş değil muhterem böyle. Yani başlayıp böyle böylece. Biliyorsunuz ölüm insanın kendi kıyametidir. Bir de dünyanın alemin kıyameti var. O da süpürülür böyle. Süpürülür zamanlar. Büyük kıyamet deniyor muhtemelen böyle. Yer gök sarsılır. Dağ taş kalmaz. Toz duman olur bunlar. Denize dola. Tepe mepe kalmaz. Dünyanın şekli değişecek. Gökyüzünün şekli değişecek. Güneş dürülecek. Yılı dağılacak demek. Güneş kalacak almak böyle. Mevlam buyuruyor. İze şemsi kübret ve ize nücumun kederet. Bak demekler. İze şemsi kübret, güneş tekür dürülecek, toplanacak demek böyle. Şimdi güneş şu anda çok uzun bir durumda. Atomlar serbest halinde güneşte muhtemelen. Atomlar. Çekim gücünü yeniyor ısı. Bu ısı duracak güneşte. Yani bir santral, hidroelektrik santralı güneş ya da kimyasal santral Mevlam buna dur diyecek. Durduğu anda ne olacak? Güneşte ısı gidecek muhtemelen. Güneş kararacak böyle. Toplanacak muhtemelen. Lazım böyle muhtemelen. Ama yıldızlar dağılacak bunlara böylece. Ve izel biharu fucret. Denizi taşıyacaklar kıyamet kopmadan önce böyle. Denizi taşacak denizler hep böyle. Şu anda mesela değil mi su depolandı. Denizlerde, göllerde, biraz da yüksek dağlarda, Himalaya, Ağrı Dağı gibi dağlarda kaç metre boyunda kar muhtemelen böyle. Ne muazzam böyle kar var ki orada o kadar kar muhtemelen böyle. Kutularda buzlar muhtemelen böyle. Ne olacak bunlar? Şimdi gerçekte bu çevrim, yani suyun böyle buharlanıp çıkıp tekrar inmesi İki örneği böyle. Bir Allah'ın rahmetiyle bir Allah'ın gazabıyla oluyor muhtemelen böyle. Allah'ın rahmetiyle ne olur Celle Celaluhu? Gayet güzel yol vermiyor böyle. Yavaş yavaş buharlaşır, gider. Gerektiği zaman da Mevla, beraber gerektiği yer Mevla onu indirir suyu böyle, yavaş böyle. Böyle işte sindire sindire böyle. Yavaş yarın böylece. Bu işi bitirir, çeker gider. Melekler onu sürürle böyle. Onu süre götürür, başta götürür, onu götürürler böylece. Bir Allah'ın gazabı olur muhtemelen, gazabı muhtemelen böyle. Yağmur, afat olur böyle. Sel, tipi, muazzam böyle. Ekinleri bozar, tarlaları söker, ağaçları söker, evleri yıkar, arabaları götürür. Artık bir afet olur muhtemelen bak. Allah'ın gazabı böyle. Gazabı olur muhtemelen böyle. İşte ahir zamanda hava ısınacak muhtemelen böyle. Mevla buyuruyor. İde semamı fatarat. Gök yarılacak muhtemelen. Birinci sema gök yarılacak. Atmosfer. Ozon tabakası işini yapamayacak. Ozon tabakası. En Afrika ozon gazıdır be. En üstte olur böyle. Bu güneşten ışınlar süzemeyecek muhtemelen böyle. Sebebiyle. Bu sefer ne olacak? Havada kirlenince küre azda. Isı çoğalacak muhtemelen bakma böyle. Çoğalacak. Isı çoğalınca karlar, dağdaki karlar erecekler bunlar. Erecekler bunlar. eriyen karnı olacak. Böyle yer altı sularıyla, yer üstü sularıyla, akarsularla denizlere gelecek. Sonra kutu buzlar. Onu eriyince denizlere taşıyacak muhtemelen böyle. Taşacaklar böyle. Önce tabi sahil şehirleri. Yok olacak mıdır? Batacak mıdır? Sahil şehirleri böyle. Neden? Yani genelde hemen dünyanın her tarafında sahil şehirleri haram işten gelen muhtemelen böyle. Sahiller muhtemelen böyle. Yani turistik yerler var be. Turistik yerler, yani sahil şeritleri haram işten gelen böyle. Yarı çıplak, tam çıplak, neyse artık böylece, turistin, muruşum derken böylece. Yani Allah bilmeyen muhtemelen, İslam, Kur'an tanımayan muhtemelen böyle. Yaratıcı amacından sapan insanlar muhtemelen, çılgın insanlar muhtemelen böyle. Yani eğlence diye böyle, tamamen şeytanın emrinde, nefsinin şehvetinin emrinde, yarı çıplak, çırı çıplak nefsine böyle, sahilde bilhassa bunlar böylece. Yani muazzam çılgınlıklar. Tabii bu nedir? Kul yaratıcı amacından saptı mı? Gaza bile gelir muhtemelen böyle. Yani bu alamete artık yakın muhtemelen. Bak ben muhtemelen. Yani korkmamız lazım muhtemelen böyle. Tevbe edelim çok Mevlamıza. Korkma yakın muhtemelen böyle. Bakın hava dengesi, ısı dengesi bozuldu muhtemelen böyle böyle. Yani ortasında havada nasıl gidiyor böyle böyle. İşte yağmur gelmiyor. Gelmediği gibi bir de ne oluyor? Sular buharlaşıyor ama muhtemelen böyle böyle. O var böyle böyle. Hele yazın sıcaklarda yağmur yağmadı ne olur? Barajdaki sular, göl sular, şunlar bunlar böyle hızlı buharlaşma olur. Olur böyle. Yani harcayan suyun dışında barajdakinin bir de buharlaşmayla su eksiliyor muhtemelen böyle böyle. Eksiliyor bunlara böylece. Demek ki ne olacak sonunda Allah korusun ısırmayla beraber su basacak böyle dünyayı muhtemelen böyle. Mevlam mahşer gününde tek maliki sahibi. Mahşer günü, hesap günü muhtemelen. Mahşer. Bu nasıl olacak? İki defa sur üfürecek. İki defa. İlk üfürüşte tek canlı kalmayacak muhtemelen böyle. İnsanı böyle çıldırırsın böyle. Yerküde bir deprem muazzam sarsıntı alt üst olacak. Yıldızlar dağılacaklar. Alem tamamen değişecek. Yalnız birkaç melek kalacak. Büyük melekler böylece. Rabbim emriyle azarsa onun canını alacak böyle. Azar tek kalacak. Yani soracak. Ya azar kim var benim mülkümde? Bakırsa kendisine geldi. Boyun bükük. Ya Rabbi bu ariz kulun kaldı. Al kendi canına bakalım böyle. O da canını alacak. Güneş dürüldü. Yıldızlar dağıldı. Alem karanlığa büründü alem muhtemelen böyle. Tek canlı yok muhtemelen böyle. Tek canlı yok. Alem karanlığa büründü. Aradan 40 geçecek. Hadiste bile gelir 40. Fakat oradaki 40 gün mü 40 yıl mı? Oradaki 40 gün de yıl da olsa biz bunu anlayamayız. Çünkü biz buradaki yıl da gün deyince dünyanın dönüşüne göre biliyoruz muhtemelen böyle. Ama ayda gün başka. Mars'ta başka mı? Var daha dünyamızdan büyük, onun dönüşü daha yavaş olmuş böyle böyle. Onun için ahiretindeki gün de başka oluyormuş oluyor böyle. Hem bir 40 dönem ya devre geçecek, Rabbim tek yaratacak bunları muhtemelenler. Güneş demelen kuvvetini verecek, dört büyük bir yaratılacak, Cebrail sanki dünyaya gelecek, Peygamber'in başına muhtemelenler böylece, Medine'ye gelecek, onda su üfürülecek, Peygamber kalkacak mezarından muhtemelen. Bakacak ki ne Medine var, ne Uhud'da var, ne Kutbe, ne Minbe var. Ne Ravza Muhtara var. Sakalın toz olmuş. Böyle. Bakacak Cebrail'i görecek. Karın Cebrail ne gündür o bugün? Be? Su üflüyor böyle. Cebrail korkuyor, titriyor muhtemelen. Azamet ilerden böyle. Kardeşim Muhammed bu hesap günüdür. Kıyamet günü diyor, işte hesap başlar, başlar saymaya başlıyor. Bütün insanlar topçakların başlığına muhtemelen böyle. Kimse kalmayacak, halk toplayacak, herkes burada böyle. Yani kabinden kalkan insan, böyle şeyler. Öyle bir insan tabii çürüyor muhteremler. Herkes mi? Yok. İstidası var mı böyle? Çürümen var muhteremler böyle. Var böyle. Yani görmeyen de bunu duymuştur muhteremler böyle. Yani çürümenler var. Mesela Yunus Emre muhteremler. Açıldı mezarı. Bu tren yolu yapılırken Ankara Eskişehir arasında tren yolu açıldı. Mezar açıldı. Ve hatta sahilini güzel koyar muhteremler. Mezar. Biliyorsunuz iki el kemin içine kalır muhteremler. Ömkün böyle. Yatırılır, sağ yatırılır bu şekilde. Hatta Yunus Emre'nin mezarının yanından geçecek tren, o mezarının kazılması, oradan alınması gerekiyor kemiklerinde. Yani onlara göre kemiklerin almaları gerekiyor böyle. Tabi burada çalışmıyor makineler. Yalan makineler çalışmıyor. Çalışmıyor bu sefer. Bir gece bunu zorlamışlar, biraz açma başlamışlar. Gece bakıyor ki almış treni göğeli atmış öbür tarafa tren böyle. Erse geliyor ondan sonra. İşte izin aldılar müftüden şundan bunlardan. Karar veriyor ki zorunlu derten böyle. Mesela aşağı diyorlar. Yani kemikleri kalmışsa 700 yıl önce yaşamış ama. 7 asır. Açılan mezarını diyorlar. Açılan muhtemelen böyle. Kefen çürümüş. Kefen çürümüş. Böyle böyle. Kefen çürümüş muhtemelen. Bir de sahili alnı okuyor muhtemelen böyle. Bak sahili alnında. Hafif tebessüm bir gülümse muhtemelen böyle. Bunu binler insan gördü muhtemelen böyle böyle. O gün için böyle. İran diye böyle bu. Muazzam halk toplandı muhtemelen böyle. Yukarıdır alındı. Alındı böyle. Böyle şürümeyenler var muhteremler. Bir ayı vardı hatta böyle. Aşk ehli ölmez, yer şürümez muhteremler. Aşk ehli ölmez, yer şürümez. Yanmayan bilmez Allah aşkına. Aşk ehli ölmez mühendiler. Bir insan aşkı tadabilirse, Allah aşkına mühendiler. İnşallah da yansa, yansa mühendiler. İşi, kişinin böyle. İnsan içi yansa, Allah aşkı yansa, içi yansa böyle. O kişi ölürken canısına da hiç fark etmez, anılmaz böyle. Ve onun mezarı çürümüyor muhtemelen bak böyle. Çürüyor muhtemelen böyle. Ben onu çürüyorum şey böylece. Çok var bu şekilde. Peki çürüyen ne olacak? Onlara yeni beden yaratacak böyle muhtemelen. Topraktan yeni tabi yaratacak böyle. Yaratacak. Şimdi ilk yaratılışa bakın Mevlam buyuruyor. Nasıl olacağını okula girsin abi zaman kısıtlı muhteremler. Yani bizi yaratan topraktan yarattı bizim Mevlam, yarattı Mevlam bizim muhterem böyle. Şimdi bir özeteyim inşallah. Şimdi aslında bizim toprak maddeleri. Aslında annemiz bizim yanımız toprak muhteremler böyle böyle. Toprak muhteremler böyle. Bunun için bir insan mezara konduğu zaman toprak mesela bir sıkar mezara muhteremler böyle böyle. Bağrına basar muhteremler böyle. Eğer ölen kişi Allah'ın sevgili salih kulu ise onu nasıl annesi alır yavrusuna böyle şakmata sıkar böyle öper sıkar böyle. Ona benziyor muhtemelen böyle böyle. Bir de azar bile sıkmak var tabii böyle. Günahkarlar bu şekilde. Şimdi toprak maddeleri, kuru toprakta bir şey olmaz. Kupkuru. Su lazım. Bak gökten yağmur geliyor. Su toprakla birleşince çamur oluyor. Çamur hali gibi. Yani boza kıvamında çamur hali geliyor. Yer altında. Dişin bu hale geliyor. Mama oluyor. Mama. Rızık. Bitkilere tamam. Hayat oradan başlıyor bu. Bitki böyle. Ne yapıyor? Bitki kökleri onu emiyorlar. Tüylülardan böyle emir tüyleri vardır kökten muhtemelen böyle. Emerler bunlara böyle. Gövdeye verirler muhtemelen. Fotosentez deniyor buna biyoloji ilminde. Güneş ısısıyla, enerjisiyle beraber böyle. Bunlar birleşir bunlar böyle. Bu hücre dönüşü, canlı dönüşü böyle. Tabii ne oluyor bunlardan? İşte meyve oluyor, sebze oluyor. Toprak değil mi? Çamur değil mi? Bak, çamur değil mi? Bunu görürüz ama gidiyor böyle. Çamurdan kurdu olmaz ama böyle. Hatta insan bir şey eksin, ona mutlaka bir can suyu verir muhtemelen böyle. Kuramı böyle. Bir can suyu ona verdi böyle. Ne oluyor bunun topraktan? Bak, şirk oluyor. Gülgürsen oluyor böyle. Elma oluyor, muz oluyor, buğday oluyor, şu oluyor muhtemelen böyle. Sonra bunlar tabii yeniyor muhtemelen. Yeniyor bunlar.

Herkese korku muhtemelen böyle. Nefsi, nefsi muhtemelen böyle. Kimse kimse aramıyor böyle. Kimse kimse aramıyor böyle. Herkese dehşetli korku muazzam böyle. Yani peygamberler bir an korkacak. Peygamberler böyle böyle. Muazzam bir korku. Toplayacak herkese mahşerde. Elan buyuracak. Ey insanlar bakın buraya. Buraya geldiniz. Bak şurada teker teker gidip yarattığım gibi ilk yarattığım gibi böyle. Ne mal, büyük servetler, şunlar, bunlar ne oldu? Ya da kaldı muhtemelen. Evde kaldı, yazlıkta, kışlık, arabada kaldı, yatta kaldı, uçağda kaldı, özel yatağı uçağda kaldı muhtemelen böyle. Hepsi kaldı. İnsan ilk dünyaya geldiği gibi yarı çıplak, yani başı yanına ayak, maaşla hiç geçecek muhtemelen. İzdiham vazda maaşım böyle böyle. Ağzım böyle. Mahşerinde işte korku muhtemelen böyle. İzdiham böyle. Üst üstüne muhtemelen böyle. Üst üstüne. Güneş çok büyük değişti. Dünya değişecek. Bir yakacaklar. Değişecek görüngeleri. Yani tepeden güneş yakacak mı böyle. Başa çıkan böyle. Hayatın tabanı dayanacak böyle. Dünya gümüşürse beyaz maden olacak. Metal olacak böyle. Toprak olmayacak. Taş olmayacak. Hayatın tabanına yanacak. Çıplak ayaktan böyle. Tepede güneş yakacak. Bir de izdiham. İnsan beni yakacaklar böyle böyle. Kimse ayağının yerini değiştiremiyor ama böyle. Basya'dan böyle böyle. Değiştiremiyor. Muazzam izdiham. Herkes tabii günah kadar da ter böyle. Pisler olacak böylece. Yani Rabbimin tabii bazı kulları vardır ki arş altı ve gölgenizden vardır bunlar böyle. Az onlar, gerçi onlar böylece. Yani muhteremler o gün işimiz çok zor böyle. Hatta böyle an biri yevm asirin böyle derler. Uzaydı ki burada kesin muhteremler. Yevmin asiri güç, çok çok güç gün muhterem böyle. Evinin çağında ölünceye kadar hayatın muhasebesi muhteremler ya. Ömründe de harcadın. Nerede tükettin nefesini? Malını kazandın, neye malını sarf ettin muhtemelen böyle böyle. İlmini ne öğrendin, ilmini ne amel ettin muhtemelen böyle böyle. Yani her birinden muhtemelen böylece. Evvela namazdan ilk sual, namazdan muhtemelen. İlk sual namazdan muhtemelen böyle. Beş vakit namazdan muhtemelen böyle. Namaz, billi namaz muhtemelen böyle. Namaz dinin direği muhtemelen böyle. Dedi sual namazdan, çünkü namaz ne yapacak? Dengeyi sağlıyor muhtemelen böyle. Namaz böyle böyle. Yani bir vakit namazın sevabı, o kadar büyük ki, o kadar büyük ki, ne var bir vakit namazda? Mesela 10 rekat öğle namazı muhtemelen. 10 tane Fatiha okunmak böyle. Bana zammısı okunuyor, rükû var, secde var, Süban Rabbi Azim var, Süban okunuyor, etiyatı okunuyor. Bir hiç boş yok böyle. Yani kişi oruçluyken boş oluyor, oruçluyken. İnsan gezer, konuşur, işini yapar, yatağı uyur oruçluyken böyle. Boş zaman var böyle böyle. Ama namazda hiç yok boş yok bakın namazda böyle. Hatta insan namazda boştu düşünse biraz bir rükû miktarı sevişmeye gerekiyor muhtemelen böyle bak. Namazda böyle. Yani hiç boşluğu olmayan ibadet namaz muhtemelen böyle. Devamlı bir ibadetten birine geçme böyle. Fatiha, zamm-ı sureye geç, rükûye geç, tesbihata geç, secdeye geç, etiyata geç böyle, selama geç. Devamlı böyle ibadet namazda muhtemelen böyle. Namazın sevabı abdestle başlıyor muhtemelenler. Kişi abdest almak için kalktı. Hatta kişi tuvalete bile giderken onun da sevabı yazılır muhtemelen. Neden? Çünkü insanın tuvalete sıkışan insanın namazı kılması mekruh oluyor onda. Harama yakın mekruh. Tahrim mekruh olmadı böyle. Kişi ne yapıyor? Abzama değdirince tuvalete gidiyor muhtemelen böyle. Onun da sevabı muhtemelen böyle. Abzama başlıyor böyle. Hem günahlar dökülüyor. Onun sevabı muhtemelen yazılıyor böyle böyle. Sonra namazda niyetin sevabı ayrı, kıble dönmenin sevabı ayrı, Fatiha'nın 140 harf muhtemelen. Her harf 100 sevap var. 14 bin sevap. Her gün 40 Fatiha okunuyor 5 namazda muhtemelen. İlk bunun için sual namaz ama namaz, ilk namaz muhtemelen. İleki namaz böyle böyle. Ondan sonra vecin tartı velveci bir hakku Mevlam buyuruyor o gün mizan haktır. Hak gerçek şu. Mizan tartı, terazi yaptım böyle. Manevi terazi olacak böyle. Tam mahşerinde amel defterine dağılacak. Tabii çok geniş bunun ayrımlar, bunların bir ayrıntıları var. Buraya geçelim inşallah. Sonunda mahşerdeki son düğüm Nerede oktanıyor? Mizan'a terazi başlığında muhteremler. Bir gün sonra Ayşe validemiz peygamberimize, peygamber tabi zevcisi Ayşe muhteremlesin böyle. Dedi ki ya Resulallah, abedin ahiret aleminde erkekler ehlini unutur mu, eşini unutur mu orada böyle? Hatırlar mı? Peygamber dedi ki ya çok zor şey duruyor böyle. Ayşe, peygamberimiz o günleri manen gördüğü için, ölmeden gördüğü için, ya Ayşe çok güzel bir şey sordun bana. Üç yer var, üç yer var. Orada kimseyi görmez böyle. Nefsi nefsi böyle. Ne bunlar ya Resulallah? Biri amel defteri dağılırken, kar yağıyor yakıyor çok böyle. Acaba sahne mi verecek, son mu verecek bu teremde? Sahne alsın, el felç oluyor sağ muhtemeler. Kaldıramayın ki muhtemeler, felç oluyor böyle. Sonra Allah korusun, günah kalır böyle. İkincisi, hesap başına çağrıldığı zaman, ey filan kızı filan, filan oğlu filan, gel bak hesabı, gel bakalım muhtemeler. Kişi adı şükrüyor, büktü muhtemeler, korkuyorsun böyle muhtemeler. Hayatı hatırlıyor, ne yaptı bana böyle böyle, pişman böyle böyle. Hatta yani elini çekilmemişim de böyle, çılgın böyle, pişmanlıktan böyle. Niye aldım o dünyaya? Şimdi buradan bakınca o alem uzak gibi bize görünüyor muhteremde. Ama oradan bakınca dünya bir saniye sığmıyor. Dünya muhteremde. Yani bir zamanlar dünyaya gelmiyor. Hafif bir hatırlıyor böyle. Rüya gibi hatırlıyor böyle. Çocukluğu, gençliği, şu bu falan derken böyle kısa bir saniye sığmayan bir hayat böyle böyle. Ama Allah'ın dünya muhteremde. Eyüp rahattı ama yıkıldı. Eyüp bıraktı gitti ben böyle. Mal mülk hepsi orada kaldı burada. Bir şey burada yaramıyorlar bunlara böylece. O da pişmanlık mutluna böyle. İnsan başında. Femen sevmi ve ziyni felek hümül flühûn. Femen sevmi ve ziyni. Kimin orada sevabı ağır fazla gelirse muhtemelen bak böyle. Onlar ancak onlar felaha kavuşan bunlar mı? Ancak bunlar felaha kavuşan bunlar mı? Kim orada sevabı fazla gelirse muhtemelen. Sevabı, sevabı, sevabı böyle. Yani mahşerde başka iş muhtemelen böyle. Efendim doğalıdır, altındır, şudur, budur, arsadır, marsadır, işte her neyse eşyaları yaktım. Geçmiyor böyle. Ne geçiyor orada? Ancak sevap, sevap, sevap. Kişi ne yapacak orada? Ah, keşke orada yapsın muhtemelen böyle. Yapsın bu şekilde. Şimdi namazın tabii sevabı mizanın sağ tarafına konacak. Duruş şeklinde böyle. Sevaplar bir değil ama ağırlıkları böyle. Hacimleri. Tabii orantılı. Mesela bir insan bir ihlas okumuş, öbürü bir hatim indirmiş. Tabii olmaz da bundan böyle. Namaz kalan bir sevabı farklı olacak böyle. Öyle kişi var ki namazı zor gitmiş. Erine gerine bir artık böyle zor ki artık bir namaz kılıyor, sıkılıyor, patlıyor, çıkıyor hemen böylece. Ramazan ödüyor borcunu. Al sevap da alıyor böyle, boşa gitmez gene böylece. Ama tabii bak farklı oluyor muhtemelen böyle böyle. Şimdi dünyada bile kişi tarlasına bakmıyor fazla. İsteksiz böyle, cansız, sevmiyor bu işleri böyle ama mecbur gidiyor böyle. İşte biraz kazıyor, mazıyor, şu bu derken bile o rastgele ekiyor, ekiyor. Orayı kiralıyor muhtemelen böyle. Bir bağcı mesela ağacı bulamaz zamanda bakmazsa, ilaçla başlamazsa, o da alamıyor yapılmaz böyle. Namaz da böyle olacak azı cemaatimiz. Demek ki kimi yaparsa orada bakacak, bazı sevecek bu teremde. Mesela ergen yaşlanan başlıyor. İlk kıldığı mesela elim sabah namazı dedim böyle böyle. Sabah namazı aldığı abdesti, sabah namazının sünneti, sabah namazının farzı, yaptığı tesbihatlar, Sübhane bir hamdi gibi arkadan yaptığı tesbihatlar bunlara. Hiç arasamdı böyle. Kişi bakıyor o zaman böyle, of, o zaman seviniyor böyle bakıyor. Göz buradan bir tane böyle. Ama ne oluyor? Arada kılma namazı da var kılmadığı. Onda günah konuyor bu sefer. Ay orantıda muhtemelenler. O zaman artık gözle yoldan fırlı kokulan bir muhtemelen böyle. Çıldır o şekilde böylece. Demek kimin orada sevabı fazla gelirse ne oluyor bu? Elhamdülillah felaha kavuşuyor. Böyle. Ne de felaha kavuşma böylece? Hesabı kısa sürecek muhtemelenler. Kısa böyle böyle. Bunun kamçı burada böyle. Kamçı hesap kısası yapıyorlar böylece. Onu ayrılacak. Arşın gölgesinde çekilecek. Bekleyecek böyle. hesap bitmesine. Ondan sonra elhamdülillah bir tek Sırat Köprüsü kalıyor. O da geçecek, Yıldırım geçecek böyle. Kız da geçecek onlara da. Ondan sonra elhamdülillah artık onun sonu artık cennet ve cemalullah muhtemelen. Cennet muhtemelen. O benim cennet muhtemelen böyle. Yani hayalleri çatıdan güzellik cennet muhtemelen. Yani evrensel bir en güzel yer böyle böyle. Bir defa emin yer. Güvenilir tek orası muhtemelen böyle. Ölüm olmayan, yaşlanmak olmayan, hastalık olmayan muhtemelen böyle. Çalışmak yok, içki güç yok, uyku yok. Yemek içme var, tuvalet yok ama muhtemelen böyle. Yemek içme var böyle. Ben bu işe yiyin için kullarım. Yiyin için kullarım böyle. Ama tuvalet yok muhtemelen böyle. Yani tuvalet, o da bir der insanlar dünyadan muhtemelen böyle. Dünya böyle. İnsan gidiyor, yola gidiyor. Bir sıkışıyor sadece. İstanbul böyle. Hele otobüse gidiyorsa otobüs durduramazdığında öyleler. Artık eyvah gene sıkar patlıyor. Sıkar gene seni böylece. Dert muhtemelen böyle. O da cennette muhtemelenler. Bir gün bir aleme biri sormuş. Allah dostu bir aleme sormuş. Peki dedim hocam dedim, bu şekilde yani yeme iş var mı? Cennette var yeme iş be. Peki nasıl o tuvalet olmuyor? Onu örnek veriyor muhtemelen. Ana karnı çürük muhtemelen. Ana karnı çürük muhtemelen. Ana karnı çürük de iyi pişiyor. Ne iyi pişiyor? Annesinin karnı muhtemelen böyle. Gebe kordona bağlıyor. Bir doku yaratıyor mühlen prens adını böylece. Ananın dolaş sistemi ona bağlanıyor. Annesi yiyip içiyor, kan haline sindiriyor bunları muhtemelen. Erimiş okşan da böyle kanda. Ve gidiyor muhtemelen böyle. Tekrar geri dönüyor muhtemelen artık dönüyor böyle böyle. Ana karnı çürük böyle aylarca rızık alıyor canlı ana karnında ama altına pişlemiyor muhtemelen böyle böyle. Ya muhtemelen böyle. Demek, oluyor demek ki muhtemelen böyle. Oluyor bu şekilde böylece. Cennette elhamdülillah muhtemelen baktı böyle yemek içme bol. Orada mevsim yok cennette. Hep aynı iklim böyle. Gece yok. Gece olmayınca orada zaman dilim yok. Yani dün, evvelsi gün, yarın, öbür hafta, bir ay sonra yok bu tane. Bitti ona böyle. Hep aynı hal. Hep aynı hafta. Yer çekimi de yok. İstanbul'da uç. Yani, otur yerde böyle sıfır kıyıda. Şimdi dünyada bir insan yemeye korkuyor insanlar bazen bu tane böyle. Yani imkanları var. Alabilir. İştah da var. Ne diyor? Çok alırım diyor, korkuyorum tabii. Yani iştahı var, canı çekti halde, imkan olduğu halde böyle, kendini böyle kısıtlıyor, frenlemiş halde kendini istemiyor tabii böyle. Cihannete yok cihannete muhtemelen. Yani cihannete kilo almak yok muhtemelen böyle. Yediklerine ne oluyor? İlmiyor mi diyor, ilmiyor başlar muhtemelen. Hafif bir gaz oluyor, o hale geliyor böyle. İnsan bir hafif bir gerilik oluyor, çıkıyor gidiyor muhtemelen böyle, böyle. Ama kişi o yeminin zevkini yaşıyor. O hücre değişmiyor mu böyle? Hiç yemesi insan yine ölmez olur böyle. Yemenin zevkini yaşamak için yeniyor orada böyle. İhtiyaçları değil böyle. Zevk için yeniyor orada böyle. Her şeyler. İşte şimdi buraya kadar gelince muhteremler arkadan geliyor. İyyâke nâbiyâke nesne geliyor muhteremler arkadan böyle. İyyâke nâbudu geliyor muhteremler. Yani buraya kadar neydi buna? Marifetullah. Allah bildi muhteremler. Allah'a bir alemi muhteremler. Her şeyden Mevlam. Yöneten Mevlam muhteremler. Rızkı veren Mevlam muhteremler. Hesaba çekileceğiz. Allah bir soru çekecek muhteremler. Kullar bir şey burada. Tam Allah'ın teslim var böyle. İyyâk. Allah ancak sana kulluk ederim. Teslim ver. Allah ancak sana kulluk ederim böyle. İtaatim sana böyle. Ne bilirsem yaparım. Kolay mı bunu yapmak? Zor. Ne gerekiyor? Ve iyyâke nesta'in gerekiyor. Allah'ım sana kul edeceğim ama senden yardım istiyorum. Allah'ım bana yardım et. Nefsimi aşayım. Şeytan aşayım. Çevreyi aşayım. Benliğimi aşayım. Onurumu, gururumu aşayım. Allah'ım sana tam teslim olayım. Tam teslim olsun böyle. Kalben, ben ruhame teslim olayım. Bu işin elhamında özü burası muhtemelinde. İyyâke nâbü, iyyâke nesteyn böyle. İyyâke nâbü diyor. Tam teslim buna böyle böyle. Yani kul Mevla tanıyor burada. Mevla tanıdı. Bana diyor marifet ol böyle böyle. Teslim oldu. İyyâke nâbü diyor. Allah'ım yalnız sana kulluk ederim Allah'ım böyle. Yalnız seni dinlerim böyle. Dünya bir tarafa. Yani ölüm bahasına her şey bir tarafa. Candan her şey geçerim. Ama Allah'a emir ayrılmam. Böyle.